SM rugbyen ehunta hamar urtiak bestatu dian eskene gunean maulen, giro hunian, iganda, ben arrestiko apai lau ehun bat jentek ilan, ben ahitzordu nausiak goizan eginik izan dia. Ez tabai da batekin hasteko, nune Pierre Camus, federazioko presidenta Jean-Pierre Elizalde, edo ano mauleko beste parte harzale hanitzek, ben rugby amatur geruen ikuspuntia eman dien, ez tabai da bizia eta jarraikia mauleko maule baita sinema xalan, eran behar da sozioz elkartiak zutiala, goizanko hitzordiak antolatu, ben biltzar nausien kai, Rémi Goyenech, sozioz lehendakaia botzik agertzen zaikun. Ouais, ben, donc on a commencé avec notre assemblée générale de l'association Socios Pucha Maule. Donc bon, voilà, on se doutait que Biltzar Nauchiekin hashigia ben esen hoy helbu nauchia. La partie réglementaire. Goizaldia seta bestas oso botzik agertzen gia. On a parlé surtout beaucoup du débat. Estabaida sen gohitzor du nauchia. Qui a tourné sur le règlement. Eta uste dut goizaldi goxo bat igandien. Hor maule baitan zien gentiak oro. De 8 autres personnes à côté. Estabaida abeatsa izan da. Ça vient de se terminer. Te fama tu Franco Baguignala estabaida hunen barnatzeko. On a eu quelque chose de sympa là ce matin au cinéma. Gaizan chai patudi estabaida hortan bestiak beste uskaen presentzia zertan den hartakoz horzen ebai Miguel Galdos euskariatzen arduradun eta ik bata haik eraiten deikun bezala badauan hobetzeko eta hartakoz histegi bat proposatzen die. Bueno, ego alde nola, oain gazte guztia ibiltzen dira euskaz, eta nola arbitroa eta kompetizioan da inglesez, bai zartu, eta itzen egin dugu euskal jarre hitza, aber nola posible dela, eta IRB-ekin, aber nola posible dela iztegi bat egiteko, euskaraz, errubiko iztegi euskaraz. Eta esan du baiet, eta hasi dira lau edo bos lagun lan egiteko, eta bukatu du, eta hemen dauka hemen, eta eman di, Eusko Jaurlaritza eman du, hau, euskadiko talde guztiei, eta nola maulen dago beharneekin, gaur ekarri du hau, emateko zergatik, bera guetzako euskalduna dira eta emateko berari. Euskain indartzia beraz, kirol zelaietan eta rugbyan partikularski, bena hartakoz ebai, kompetizioniak antolatu nahi dutie, hartakoz berrize, urratx bat eginik da ipar eta hego aldian artian, kompetizione berri bat proposatuko behitie. Bai, bueno, nahi dugu egiteko beste liga, beste kompetizion euskaldun artean. Eta hasiko gea hegoaldeko lau taldea eta iparraldeko lau taldea. Hasiko gea... Zer gaineko taldiak? Hemengoa izango dira lau iru federal irukoa. Eta angoak hasiko dira Division d'Honor. Eta bueno, ikusiko gea ber nola pasatu da eta handik aurrera aber nola posible da egiteko euskalduna Euskal Herriko txapelketa bat. Euskai eta eztabaidai leki emanik izan zaio jaleike beraz mauleko ehunta hamar urteko besta hortan. Bena jaleike hitzordi nausietaik bat zen soziozen elkartien lehen urtia, eran behar da mila bererun kidiak gaintitu dutila, hogeita bost mila euro bildu ebai, eta hartakoz urtien bilan oso baikor bat egiten deiku Rémi Goyenech, hoien presidentak. Ouais, donc c'est bilan plus que satisfaisant. Donc au début, évidemment, lehen urtien bilan oso baikorra da. Hatxarian, ez dugu aizago eleki edien, beno hoai denak argi dia. Par rapport au club, je crois que maintenant c'est clair. Aujourd'hui, plus de 1250 personnes ont adhéré, ont cotisé, nous ont aidé financièrement, moralement. Mila berrerun bat parte harzal eba dutugu gue sozioz elkartian. Et donc voilà, aujourd'hui, bilan baikorra da berrize. Hogeita sorti mila bat euro bildu behitutugu, eran ahida, kide bakotx bak, hogei euro beno habo eman dutiala. Première année très satisfaisante. Autre point aussi que je voulais souligner, c'était l'entente avec les dirigeants du SM. Je les remercie encore par rapport à ça, parce que au début c'est pas évident de se situer par rapport à tout ça. Chacun a respecté ses rôles, chacun a respecté sa place. Berrizi azpimarratu nahi nuke, gue harremana SM eko ardura dunekin. Denak oro hutsa juiten dia. Qui nous ont aidé tout simplement. Et je leur donne rendez-vous à Hague. Oui, azken hitzordia, azken egunaliantako duk egula. Soziosek partikularski espantxariu sale franko ukenen dugula. Besta edera beraz, urteko azken indara eman gabe federal batian batzeko agdeko zelaian, hoidatekialaik apilan hogeita lauan.